الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وقرأ عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الحاقة تو ثابت ہونے والی بات کیا ہے ثابت ہونے والی بات اور آپ کو کس نے بتلایا کہ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی بات جھٹلایا قوم ثمود نے اور قوم عاد نے کھٹکھٹانے والی چیز کو بس بہرحال قوم ثمود پس ہلاک کی گئی وہ بتاغیہ ایک خوفناک چیخ سے اور بہرحال قوم عاد پس ہلاک کیے گئے وہ بریحن سرسرن ایک تند ہوا کے ساتھ آتیتن جو ہاتھوں سے نکلنے والی تھی مسخر کر دیا تھا اس ہوا کو ان پر سات راتیں اور آٹھ دن خصوماً مسلسل لگاتار پس دیکھے گا تو قوم کو اس کے اندر پچھاڑی ہوئی گویا کہ وہ کھجور کے درخت کے تنے ہیں خاویتن جو اکھڑے ہوئے ہیں بس کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی رہنے والا سورۃ الحاقہ یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے اس کی 52 آیتیں 2 رکوع ہیں اور یہ سورہ مبارکہ بھی جیسا کہ پچھلی سورۃ مکی تھی یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی اللہ تعالی نے دین کی چار بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں جو اکثر صورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں مکی صورتوں میں بھی اور مدنی صورتوں کے اندر بھی جو دین کے اہم اور بنیادی باتیں ہیں یعنی توحید کا مسئلہ ہے اور رسالت کا بیان اور جزائے عمل محاسبہ اعمال اور عمل کی جزا کا واقعہ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت یہ چاروں مضامین اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اور دوسری بھی مکی صورتوں میں کمی بیشی سے یہ مضامین بیان ہوئے ہیں کوئی صورت ہی ان سے خالی ہوگی اس سورت کے اندر توحید کا بھی رسالت کا بھی قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بھی ذکر ہونا اس کا وہی الہی ہونا اور یہ کہ وہ شعر و شاعری نہیں ہے کہانت نہیں ہے اللہ کا کلام ہے وہی سے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے لیکن زیادہ تر اس کے اندر جزائے عمل کا مسئلہ ہوگا زیادہ تر بیان یعنی قیامت میں جو جزائے اعمال واقعہ ہونے والی ہے اس کا ذکر ہوگا اور اس پر اللہ تعالی نے کئی واقعات بیان کیے ہیں اور یہ واقعات جو ہیں ان کو تذکیر بایام اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ تعالی کے ایام جن ایام میں اللہ تعالی نے لوگوں کو سزائیں دی اور مبتلا عالم کیا ان ایام کا تذکرہ کر کے نصیحت کرنا مقصد ہوتا ہے اور تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے جو اس دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں گزشتہ زمانوں کے اندر ان چند تاریخی واقعات کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے جزائے عمل کی بات سمجھائی ہے پچھلی سورت اور اس سورت کا بھی آپس میں ربط ہے. پچھلی سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسالت کا، توحید کا بیان، جزائے عمل کا، وحی الہی کا ذکر کیا، اور مشرکین مکہ کفار عرب کی تردید فرمائی اور ان کے اوصاف، برے اوصاف ذکر کیے، اور ساتھ ساتھ ان کی ناکامی کا حال بیان کیا. اور جو لوگ صبر و استقامت پر قائم رہتے ہیں ان کی کامیابی کا حال بھی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو جیسا کہ عرب کے مشرق اور کافر، مکے کے قریش وغیرہ، جب وہ نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار کرتے تھے اور جزائے عمل کا، رسالت کا، قرآن کریم کو وہ خدا کا کلام نہیں مانتے تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، اللہ نے ان کا رد کیا. اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا حال ذکر کیا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برے اعمال انسان کرتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اعمال بد کے دو قسم کے نتائج لازم ہوتے ہیں. جو بھی برے اعمال انسان کرتے ہیں، دو قسم کے نتیجے اس کے ساتھ لازم ہوتے ہیں. ایک اعمال بد کا ایک نتیجہ ابتلاء ہوتا ہے، ابتلاء یعنی امتحان اور مشقت میں ڈال دینا. اللہ تعالیٰ برے اعمال کی وجہ سے انسانوں کو مشقت میں ڈال دیتا ہے، اور مشقت اس قسم کی ہوتی ہے، کبھی زلزلہ ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، قحط ہوتا ہے، امراض ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، اور طرح طرح کے آلام اور طرح طرح کے مصائب ان پر وارد ہونے لگتے ہیں. یہ ان اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان انجام دیتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. یہ ابتلاء جو ہوتی ہے، اس میں موقع بھی مل جاتا ہے کہ آدمی توبہ کر جائے. جیسا کہ باغ والوں کی مثال اللہ نے بیان کر کے بات سمجھائی، مکے والوں کا حال بھی ایسا ہی ہوا، کیونکہ اکثریت ان کی پھر تائب ہو گئی اور ایمان قبول کر لیا. باغ والوں نے جو سرکشی اختیار کی تھی کہ ہم باغ کا پھل کیوں محتاجوں کو دیں، ہم سب خود کھائیں گے، خود استعمال کریں گے، تو اللہ نے باغ کو ہی طلب کر لیا. پھر وہ پشیمان ہوئے، تائب ہوئے. تو یہ ابتلاء تھی، جیسا کہ سری لفظ میں موجود ہے، انا بلونا. مکے والوں کو بھی، عرب والوں کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، تہل بھی ان پر ڈالا، لڑائیاں بھی ان کے ساتھ ہوئی، اور مالی اور جانی بے حد نقصان اٹھایا انہوں نے. یہ ابتلاء تھی، لیکن پھر آخر میں تائب ہو گئے. فتح مکہ کے بعد تمام قریش جتنے بھی تھے ان میں پھر کوئی کافر نہیں رہا، سبھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے عرب کا خطہ اکثر و بیشتر، کوئی ہی خال خال آدمی رہا ہوگا جس نے اسلام قبول نہیں کیا ہوگا، سارا زیر نگین ہو گیا عرب، اور اسلام انہوں نے اکثریت نے قبول کر لیا. کوئی تھوڑے بہت واقعات انتشار کے بھی پیش آئے، لیکن وہ بہت جلد ہی ان پر قابو پا لیا گیا. یہ ابتلاء تھی. اعمال بد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یا تو امتحان میں ڈالتا ہے، اور اس ابتلاء میں اگر انسان تائب ہو جائیں تو انجام اچھا بھی ہو سکتا. اور دوسرے نتائج یہ ہوتے ہیں اعمال بد کے کہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا. خدا تعالیٰ اعمال بد کے نتیجے میں سزا دیتا ہے، تو یہاں اس صورت میں اس سزا کا ذکر کیا گیا، اور مختلف واقعات ذکر کیے گئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کو، مختلف قوموں کو سزائیں دی ہیں ان کے اعمال بد کے نتیجے میں، جبکہ وہ توحید کا انکار کرتے تھے، شرک کفر پر اصرار کرتے تھے، نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، ان کو دیوانہ اور پاگل کہتے تھے، اور قیامت کا انکار کرتے تھے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے اور ظلم و زیادتیاں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو سزا دی. اس سزا کے نمونے بیان کیے. چند اقوام جو بہت معروف ہیں اور مشہور ہیں تاریخ کے اندر، ان کے جو اللہ نے ان کو سزائیں دی اس کا ذکر کیا. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اور ان واقعات کو سامنے رکھ کر پھر قیامت کی بات سمجھائی کہ قیامت میں تمام نوع انسانی کو ان کے اعمال بد کے نتائج ملیں گے، یاد رکھو، اور نیکی بھی سامنے. پھر نیکی بدی دونوں کا اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور وہ قیامت کا جو منظر ہے وہ بھی بیان فرمایا. یہ ہے سورہ حاقہ کا خلاصہ. آخر میں رسالت کا ذکر ہے، درمیان میں توحید کا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالی نے اس طرح اس کو بیان کیا ہے. الحاقہ، حق کہتے ہیں ثابت ہونے والی چیز، جو ثابت ہو. اللہ کا اسم پاک بھی ہے الحق المبین، کیونکہ خدا کی ذات ثابت قائم دائم ہے. حاقہ معنی ثابت ہونے والا واقعہ. کیا ہے ثابت ہونے والا واقعہ، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ ثابت ہونے والا واقعہ کیا ہے؟ تو مراد اس سے قیامت کا واقعہ ہے. قیامت کا واقعہ ایسا ہے کہ یہ بالکل اللہ کے علم میں طے شدہ ہے اور بالکل ثابت ہے، وہ یقیناً اپنے وقت پر آنے والا. قیامت کی گھڑی اور جزائے عمل کا جو دن ہے وہ ایک حق اور ثابت بات ہے. اور پھر اللہ تعالی نے چند ان اقوام کا ذکر کیا جو کہ جھٹلانے والے تھے، اور اللہ نے ان کو کس طرح سزائیں دی. ان کی سزاؤں سے تم سمجھ سکتے ہو کہ قیامت کو بھی اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو اسی طرح سزا دے گا جو اعمال بد کا انجام دینے والے تھے. یہ استفہام کی جو ترکیب استعمال کی جاتی ہے، اس میں کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنا کیا ہے کھٹکھٹانے والی بات، ثابت ہونے والی بات، اور آپ کو کس نے بتلایا. یہ اس قسم کی ترکیب جو ہوتی ہے اس میں آگے چیز کو بتلا دیا جاتا ہے، جو ماضی کے ساتھ تعبیر ہوتی ہے ادراک. وہ یدریکا کا جو لفظ جہاں آتا ہے وہاں نہیں بتلائی جائے، ما یدریکا لعل الساعۃ تکون قریبا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں ظاہر کیا. آپ کو کس چیز نے بتلایا قیامت کی گھڑی کس وقت آئے گی، اس گھڑی کو کے وقت کو نہیں ظاہر کیا گیا. فرمایا جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے کھٹکھٹا دینے والی بات. کھٹکھٹا دینے والی بات سے مراد قیامت ہے. یہ قیامت کو جھٹلاتے تھے، کیونکہ قیامت ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو ٹکرا دے گی دوسرے کے ساتھ. اتامت القبرا، اور پھر دوسری زمین پر محاسبہ اعمال کے روپ تبدیلی کے وقت اجلاس کیا ہے، کنارے پر تمام مخلوق کھڑی ہوگا. جس وقت زمین کو چینج کیا جائے گا اور تبدیل کیا جائے گا حضور کا فرمان ہے. تو وہ کھٹکھٹا دینے والی بات یعنی قیامت، اس کو جو کھلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے، پھر کیا اجر ہوا اس کا. قرآن میں بہت دفعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دونوں کو جو سزا دی گئی تھی ایک کو ہوا کی کیفیت سے میری چیخ زلزلہ بھی آیا نہیں چیخ ہوئی اور خوفناک چیخ سے ہلاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ساتھ ہی ہلاک کیا اور ہوا بھی ایسی کہ پورے 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن تک اللہ نے مسلط کیا اس کو. کہتے ہیں بدھ والے دن صبح کے وقت شروع ہوئی تھی اور آئندہ بدھ کو شام کے وقت چل کر ختم ہوئی. مسلسل ہوا اور ایسی تند ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کے ہاتھوں سے بھی وہ نکل رہی تھی اتنی تیز. اور پھر یہ ہے کہ اس نے ہر چیز درخت گرا دیے, عمارتیں اور ان کے جو گنبد تھے بڑی بڑی عمارتیں کئی کئی منظروں والی انہوں نے بنائی ہوئی تھی, درم برم کر دیا, آدمیوں کو اٹھا اٹھا کر کیسا بھٹک دیا, ٹکرا دیا ایک دوسرے کے ساتھ, درم برم کر کے رکھ دیا ہے, کسی چیز کو بھی نہ رہنے دیا. تو اس طریقے سے ان کو ہلاک کیا. ان کی ہلاکت کا جو زمانہ تھا یہ دراز تھا, اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا. قوم سمود کو ہلاک کیا گیا ایک خوفناک چیخ کے ساتھ, طاغیہ آگ سے بڑھنے والی خوفناک چیخ تھی اور نیچے سے زلزلہ تھا. اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا تند ہوا کے ساتھ جو ہاتھوں سے نکلی جاتی تھی, ہاتھ یا سرکش, جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد مشرق کی طرف سے چلنے والی خوشگوار ہوا کے ساتھ کی ہے اور قوم عاد کو مغرب کی طرف سے چلنے والی لو کے ساتھ ان کو تباہ کیا. یہ مغرب کی جانب سے چلنے والی لو تھی قسم کی اور بڑی تیز تھی, اور جو غزوہ خندق میں جو ہوا اللہ نے بھیجی تھی وہ ٹھنڈی ہوا تھی. اب مشرق کی جانب سے صبح کے وقت جو باد نسیم چلتی ہے خصوصاً موسم بہار میں کتنی خوشگوار معلوم ہوتی, اسی ہوا کو اللہ نے تیز کر دیا تو مشرقین مکہ کے خیمے سب اکھاڑ دیے, درم برم کر دیے, ہانڈیاں الٹتی, آگیں خراب کر دی, ایسا کر دیا کہ ان کے قدم نہ ٹکنے دیے وہاں بھاگے وہ. اللہ نے مشرق کی جانب سے چلنے والی اس ہوا کے ذریعے حضور کی امداد فرمایا. اللہ نے فرمایا اس موقع پر فرشتے بھی ہم نے اتارے تھے اور ہوا بھی ہم نے بھیجی تھی. تو فرمایا کہ قوم عاد کو تن ہوا کے سمسخر کر دیا تھا اس ہوا کو ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن خصوماً لگاتار. حسم کے دو معنی آتے ہیں, مسلسل لگاتار, اور حسم کا معنی کاٹنے والی اور استحصال کرنے والی, تحسم و حسم, حسم کمانے بالکل ہی جڑ بنیاد سے اکھاڑ دینے والی, یہ معنی بھی ہے. پس دیکھے گا تو قوم کو اس کے اندر پچھاڑے ہوئے, کیونکہ وہ لوگ چونکہ بڑے بڑے قداور تھے, جسمانی لحاظ سے بڑے تھے, تو وہ ایسے پڑے ہوئے پچھاڑے ہوئے نظر آئیں گے جیسا کہ کھجور کے تنے اپنی جگہ سے اکھڑے ہوئے ہوتے. بڑے بڑے قداور لوگ تھے, طاقتور تھے, تو جیسے زمین سے اکھاڑ کر کے ان کو پھینک دیا گیا اور کھجور کے لمبے لمبے درخت, اس طریقے سے تم کو نظر آئے ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جگہ جگہ. اور پھر اللہ نے ان کو ایسی سزا دی, یہ حاقہ تھا, یہ ابتلا نہیں تھی, اب یہ سزا تھی. فرمایا ہل ترا لوں میں باقی, ان میں سے ایک آدمی کو بھی اللہ نے زندہ نہیں رہنے دیا. وہ جتنے بھی کافر تھے قوم عاد کے قوم سمود کے سب کو ہلاک کیا تھا, صرف وہی لوگ بچے تھے جو حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, وہ بچے تھے, ان کو اللہ نے بچایا تھا, قرآن میں تصریح ہے. کافروں میں سے ایک شخص کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا. یہ حاقے اللہ نے چھوٹے چھوٹے حاقے سمجھا کر آگے پھر قیامت کا بڑا حاقہ جو ہے اس کا ذکر ہوگا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وجاء فرعون اور آیا فرعون اور وہ جو اس سے پہلے گزرے تھے اور الٹی بستیوں والے کیا کی انہوں نے خطائیں وسنا فرمانی کی انہوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی پس پکڑا ان کو پکڑنا بڑی سخت پکڑ بے شک ہم جب کہ پانی بڑھ گیا اٹھایا ہم نے تم کو چلتی ہوئی کشتی میں تاکہ بنا دیں ہم اس کو ایک یادگار اور یاد رکھیں اس کو یاد رکھنے والے کان اللہ تعالی نے پہلے قیامت کو سمجھانے کے لیے اور وقوع قیامت پر دو قوموں کا حال اس سے پہلی آیتوں میں بیان فرمایا اس سے پہلے مکہ والے اور وہ باغ والوں کا قصہ بیان کیا تھا وہ ابتلا تھی اور یہ سزا تھی جو اللہ تعالی نے ان قوموں کو دی اور یہ چیز قیامت کے وقوع پر دلیل ہے قوم سمود کا جھٹلانا اور پھر ان کا ہلاک ہونا قوم عاد کا جھٹلانا اور ان کا ہلاک ہونا ایک کا چیخ کے ساتھ اور دوسری قوم کا تند ہوا کے ساتھ ہلاک ہونا جو سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل ان پر لگاتار مسلط رہی ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا جو کفر کرنے والے تھے ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ایسی تم دیکھو گے جیسا کھجور کے تنے اکھاڑ کر پھینک دیے جاتے ہیں کوئی ایک فرد متنفس بھی ان میں سے اللہ نے زندہ نہیں رہنے دیا ان نافرمانوں میں یہ دو قومیں یہ ہوئی اب ان کے علاوہ چند اقوام کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے یہ سزا کو ثابت کر کے اس کے بعد پھر آگے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے فرمایا آیا فرعون اور اس سے پہلے یہ فرعون کا حال بھی اللہ نے بکثرت قرآن میں ذکر کیا ہے مختلف صورتوں کے اندر یہ مصر کا بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ قومی نام ہے قبطیوں میں جو مصر کا بادشاہ اور حکمران ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے جو بھی ہوتا تھا وہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون غرق ہوا تھا اس کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے مفسرین بعض قابوس نام لکھتے ہیں اور بعض مصعب ابن ریان یہ مصعب تھا ریان کا بیٹا اور ریان وہ فرعون تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حکمرانی کر چکا تھا یہ بڑی لمبی لمبی عمروں کے تھے یہ لوگ تو یہ اور مورخین دوسرے وہ بھی لکھتے ہیں یہ رامیسس ثانی تھا یہ جو پانی میں غرق ہوا تھا بما لاؤ لشکر کی اور یہ فرعونوں کی جو دو نسلیں شمار ہوتی تھی یہ دوسری نسل میں 36 نمبر پر غالباً 35 یا 36 نمبر پر آتا ہے یہ بہت زمانے تک حکومتیں کرتے رہے ہیں تو نام میں اختلاف ہے. تو قبطیوں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے, کیا اس کا کچھ بھی نام ہو. جیسا کہ ایران کے حاکم اور بادشاہ کو کسرا کہتے تھے, جو بھی اس کا نام ہو. حضور کا خط جس نے پھاڑا تھا وہ پرویز تھا, اس کا نام کسرا پرویز. اور رومیوں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے, چاہے وہ کچھ بھی ہو. حضور کا خط جس کے پاس گیا تھا اور جس نے اس خط کی عزت و تکریم کی تھی اگرچہ ایمان نہیں لایا, وہ ہرقل تھا, ہرکلیوس رومی. ہرکلیوس رومی تھا وہ, اس کا نام ہرکلیوس تھا, عربی میں اس کو ہرقل کہتے تھے. وہ اس کو قیصر کہا جاتا تھا. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ترکوں کے بادشاہ کو خاقان کہتے تھے, جو بھی اس کا نام ہو. ترکوں کے بادشاہ کو خاقان کہتے تھے پرانے زمانے میں. ہندوستان میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو راجہ کہتے تھے, چاہے اس کا کچھ بھی نام ہو, اس کو راجہ کہتے تھے. اور یمن کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا تبا, یہ قومی نام ہے. تو بہرحال یہ فرعون وہ مصعب ابن ریان ہے یا قابوس ہے یا رامیس ثانی ہے, جو بھی ہے, یہ اس کا حال ذکر کیا گیا ہے جس کو خدا نے سزا دی تھی. قریش مکہ کو ابتلا میں ڈالا اللہ نے اور اس باغ والوں کو, لیکن ان کو اللہ نے سزا دی. اللہ نے دنیاوی سزاؤں کا یہ حال ذکر کیا ہے. قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات بھی بہت لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ تھے, ان کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا. اور اسی طرح فرمایا فرعون آیا, اور یہ فرعون بڑا ہی سرکش تھا. یہ تو قرآن میں 46 مرتبہ سے زیادہ اس کا ذکر آیا ہے. یہ بہت مغرور تھا, انا ربکم الاعلی کا دعویٰ اس نے کیا تھا. بے حد مغرور انسان تھا, ڈکٹیٹر تھا, مستبد تھا اور بڑا جابر تھا اور بے انتہا ظالم تھا. اس کی ساری قوم بھی ظالم تھی اور اس کی ہاں ملاتی تھی اور تصدیق کرتی تھی. بنی اسرائیل جو کمزور تھے ان پر بے انتہا مظالم کیے تھے ان لوگوں نے. فرمایا کہ آیا فرعون. بزرگان دین کے اصطلاح کے اندر انسان کے نفس پر بھی فرعون کا اطلاق کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ تکبر اور غرور جو انسان کے نفس میں ہوتا ہے, مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اپنی مثنوی میں کہتے ہیں نفس ما کم ترز فرعون نیس لے کے اور آن بود مالا آن نیس. ہمارے نفس جو ہیں یہ بھی فرعون سے کم مغرور نہیں ہوتے. فرق اتنا ہے کہ فرعون کے پاس سر و سامان تھا, ہمارے پاس سر و سامان نہیں ہوتا. لیکن غرور اور تکبر ہمارے نفوس میں بھی بہت بھرا ہوا. تکبر کی انہوں نے سخت مذمت کیا, اور ان عام لوگوں کے نفوس ہمارے بھی فرعون سے کم نہیں ہوتے. اکڑ اور تکبر بڑا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا آیا فرعون. ومن قبلہ اور اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں, پہلوں میں بہت سی قومیں ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہے جو ان سے پہلے تھی, اور اس قسم کی اور بھی قومیں ہیں. اور فرمایا قوم شعیب پر بھی اسی طرح سزا آئی تھی خدا تعالی کی طرف سے, اور ان کو ہلاک کیا گیا تھا, آگ برسی تھی ان پر اور ان کو جلایا گیا تھا اس تپش کے اندر. اور فرمایا والمؤتفکات. آیا فرعون اور وہ جو ان سے پہلے تھے اور الٹی بستیوں والے. آیا کیا؟ بالخاطیہ, یعنی کیے انہوں نے گناہ. جا بالخاطیہ یہ سب کے ساتھ ملتا ہے, گناہوں کے ساتھ آئے, خطائیں کرتے ہوئے آئے. فرعون بھی اور اس سے پہلے جو گزرے تھے وہ بھی, ایکا والے بھی, مدین والے بھی اور دوسرے بھی, اور الٹی بستیوں والے متفقات جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھی ان کو سزا دیتے وقت ان کی بستیوں کو تہ ابالا کر دیا گیا تھا. آئے یہ گناہوں کے ساتھ خطائیں کرتے ہوئے, خاطعہ کا معنی گناہ اور خطا کرتے ہوئے, یہ سب الٹی بستیوں سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں. یہ ٹرائی جارڈن یعنی شرق اردن جو آج کل کہلاتا ہے اس خطے میں تھے. بحر میت آج تک بھی موجود ہے وہ, جس کا پانی بہت ہی خراب ہے. یہ شرق اردن کے اندر رہنے والے لوگ, اور شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں پانچ بڑے بڑے شہر تھے ان کے ملک میں اور چھوٹی بستیاں بہت تھیں, آبادی ان کی 10 لاکھ سے زیادہ تھی. بڑا جو شہر تھا وہ صدوم کہلاتا تھا, پایا تخت جو تھا صدوم. صدوم کی آبادی 4 لاکھ تھی اس وقت, 4 لاکھ آبادی تھی صدوم شہر کی, جس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے. تو یہ صدوم, دوامہ, سعودہ اور صبورہ وغیرہ بڑے بڑے شہر تھے, 10 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی, دیات تھے, زرخیز زمین تھی اور باغات تھے, زراعت بھی بڑے کمال درجے کی ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ تجارت کا سلسلہ بھی ان کے ہاں جاری تھا. یعنی بہت متمدن لوگ تھے, بڑے خوشحال آسودہ حال, 10-12 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی, اور بڑے بڑے یہ 5 شہر تھے. ان میں سب سے بڑا شہر یہ صدوم تھا, جس کے اندر خود حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے, اور 4 لاکھ اس کی آبادی تھی اس وقت. یہ تمام کے تمام لوگ آئے گناہوں کے ساتھ, لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی مشرک اور کافر تھے, شرک پر اصرار کرتے تھے اور خدا کی وحدانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. پہلا جرم تو یہ تھا ان کا. یہ کفر اور شرک تو تمام اقوام کی بیماری رہی ہے اور آج بھی ہے. تمام اقوام میں یہ بیماری اعتقادی سب سے پہلے پائی جاتی ہے, شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے. اعتقاد فاسد ہوتا ہے, فکر غلط ہوتی ہے اکثر و بیشتر, آج بھی یہی حال ہے, پہلے بھی یہ تھا. اور اس کے علاوہ مختلف قوموں کے اندر مختلف بیماریاں روحانی پائی جاتی جو بد اخلاقی کا مظہر ہوتی ہے. قوم شعیب کے اندر ماپ تول میں خرابی تھی, اور قوم عاد کے اندر ظلم و زیادتی تھی, قوم ثمود کے اندر اور قوم لوط کے اندر خلاف وضع فطری یہ کام تھا. بلکہ موجد یہی تھے, اللہ کا فرمان ہے, اس سے پہلے جان میں یہ بیماری نہیں تھی, یہی اس کے موجود تھے, شیطان نے ان کو ایسا آمادہ کیا تھا. یہ ہم جنسی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے, مردم بازی کرتے تھے, یہ لواطت اور اغلام کے کبھی اس خلاف فطرت فعل کے اندر مبتلا تھے. اور پھر یہ حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے یہ لوگ. تو لوط علیہ السلام ان کو کفر شرک سے بھی منع کرتے تھے, اور یہ خلاف وضع فطری کام سے بھی منع کرتے تھے, ملامت کرتے تھے, سمجھاتے تھے, لیکن نہیں مانا ان لوگوں نے. 4 لاکھ کی آبادی میں کسی نے نہیں مانا, حتیٰ کہ ان کی بیوی جو تھی وہ بھی اسی ملک کی رہنے والی تھی, اس نے بھی نہیں مانا. ہاں ان کی بچیاں تھیں ایماندار لوط علیہ السلام کی, جنہوں نے ان کے ساتھ ہی اللہ کے حکم سے ہجرت کی تھی, باقیوں نے مانا نہیں. یہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا, نیچے کا اوپر کر دیا تھا, اوپر کیسے کو نیچے کر دیا, عالی آسا پلا اوپر نیچے, اور پھر پتھر بھی برسائے اللہ نے. پتھر بھی ایسے کہ جن پر پتھروں پر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ فلاں بے ایمان کے سر پہ لگے گا اور یہ فلاں کے نام پر لگا ہو, مسومتن نام زد کیے ہوئے پتھر بھی, اور گندک اور آگ بھی برسی, پتھر بھی برسے ان پر, شدید دھواں بھی مسلط کیا گیا اور بستیوں کو بھی تہ و بالا کر دیا گیا. کیا ان لوگوں نے گناہ, فعصوا رسول ربہم, پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی. یہ سب نے, یہ جو بھی تھے, سمود نے بھی ان کے پاس جو رسول آیا اس کی نافرمانی کی, عاد نے بھی اور قبطیوں نے بھی ان کے پاس جو رسول اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اس کی تکذیب کی, نافرمانی کی, اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی, مدین اور عکا والوں نے بھی تکذیب کی اور نافرمانی کی اللہ کے رسول کی, اور وہ اپنی روش کو نہ چھوڑا, نہ شرک چھوڑا, نہ کفر چھوڑا, نہ ماپ تول میں خرابی چھوڑی. اور یہ الٹی بستیوں والے جو تھے, یہ ٹرائی جارڈن والے, انہوں نے بھی اس اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانا. ہر ایک قوم نے اپنے رسول کی نافرمانی کی. رسول مفرد ہے, اس کا یہ معنی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نافرمانی کی ان لوگوں نے اپنے رب کے پیغام کی. رسول جس طرح کے نبی کو کہا جاتا ہے, اسی طریقے سے رسول کا معنی عربی زبان میں پیغام بھی ہوتا. رب کا پیغام ان کے پاس پہنچا لیکن انہوں نے نہ مانا. یہ رسول بمانے مرسل بھی ہوتا ہے, رسول بمانے رسالت بھی ہوتا ہے. پیغام نہ مانا انہوں نے. یہ پیغام کا معنی بھی عربی زبان میں رسول کا استعمال ہوتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے, لقد کذب الواشون ما بخت عندهم بسر ولا ارسلتهم برسولی. چغل خور جھوٹ کہتے ہیں, میں نے کوئی راز کی بات ان کے پاس ذکر نہیں کی اور نہ میں نے کوئی پیغام ان کی طرف بھیجا. ولا ارسلتهم برسولی, رسول کا معنی پیغام. یہ پیغام کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور خود رسول کا معنی. اگر رسول کا معنی لیں گے تو یہ مفرد ہے, تو مراد ہے ہر ایک قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اس کی نافرمانی کی. پس پکڑا ان کو پروردگار نے اخذت الرابیہ, بڑی سخت پکڑ, چڑی ہوئی پکڑ. ہر ایک کو ایسی سزا میں مبتلا کیا, ایسی سزا دی کہ وہ بہت ہی نمایاں تھی اور بہت ہی سخت تھی. تند ہوا اور زلزلہ اور اسی طریقے سے زمین کو تہ و بالا کرنا اور آگ برسانا, اور یہ سب سزائیں اللہ نے ان کو دی. رابعہ معنی بڑی ہوئی سزا, چڑی ہوئی سزا دی اللہ نے. اور اسی طرح انا لما تغل ماؤ, یہ قوم نوح کا بھی ذکر فرمایا. فرمایا بے شک جب کہ پانی حد سے بڑھ گیا, سغا طغیانی میں آیا, ابل گیا پانی, تو حملنا کم فل جاریہ, ہم نے تم کو سوار کر دیا چلتی ہوئی کشتی میں. یہ نوح علیہ السلام. پانی جب آیا تو نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی اللہ کے حکم سے اور اس کے فرمان سے, تو اس کے اندر تم کو سوار کیا, تمہارے آبا و اجداد کو, تم ان کی پشتوں میں تھے. کیونکہ بعد میں آنے والا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو کشتی میں سوار نہ ہوا ہو, کیونکہ انہی کی اولاد جو کشتی میں سوار ہوئے تھے بعد میں دنیا میں پھیلی. باقیوں کو خدا نے نہیں رہنے دیا, سب کو پانی میں ڈبو دیا. اس لیے تم کو فرمایا, تم کو سوار کیا, یعنی تمہارے آبا و اجداد. انہی لوگوں کی نسل چلی جو نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے, سام, حام, یافس. یہ تمام نسل مشرق مغرب, شمال جنوب, چین امریکہ میں جو پھیلی ہوئی, یہ تمام کی تمام ان تینوں کی اولاد میں, سام, حام, یافس. وہ کشتی میں سوار تھے جو ایمان والے تھے, باقیوں کی نسل نہیں چلی دنیا میں. تو فرمایا ہم نے تم کو سوار کر دیا, لاد دیا, پھر جاریت چلنے والی کشتی میں,